Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyor Şenol gün bayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Sevgiye gel sana, sevgiye gelirken dudaklarım titriyor. Adeta içimde bir öfke yükseliyor. Şenol Bey uzatmayalım hala bu düğün meselesi. Hala bu düğün meselesi. Sonuna kadar bu düğün meselesi. Ölene kadar bu düğün meselesi olacak Sevgiye gel. Sen benim mutluluğumun üstünde bir gölgesin ve ben bu gölgeyi getiren bulutları öfkemle dağıtana kadar bu konuyu açacağım Sevgiye gel. Ya Şenol Bey uzatmayalım. Zaten orada suçlu olmadığımı da biliyorsunuz. Siz istemiyordunuz demek ki o düğünü. Şimdi de birisine suç atmaya çalışıyorum. Nasıl istemiyorum? Nasıl istemiyorum? O neşli şey hala düşünüyorum da nasıl güzel bir kızdı. Nasıl mutlu bir yuva olacaktı. Ne güzel halılar yıkayacaktım ben. Şenol Bey saçma saçma konuyu. Sen benim mutluluğumun üstüne. Sen benim gel lütfen Sevgiye gel. Lütfen artık hayatımda çık ya. İyi tamam o zaman ben kapatıyorum Şenol Bey telefonu. Ne demek kapatıyorum telefonu? Ya bunu habire dönüp dönüp bu konuyu konuşacaksak ben kapatıyorum telefonu tamam. Siz başka yerlerde başka ortamlarda anlatırsınız benim sizi nasıl kötü etkilediğimi, sizin hayatınıza nasıl kötülükleri, mutsuzlukları soktuğumu orada anlatırsınız. Ben seçme ben burada anlatacağım. Yok sabah sabah biz bunu dinleyemeyiz Şenol Bey. Ben kapatıyorum telefonu. Kapatma kapatma. Nasıl kapatma ya? Ben bir saat bunu da... Tamam kapattım konuyu. Nasıl ölene kadar bunu anlatacaksınız? Tamam o şey başka yerde anlatırım. Nasıl başka yerde onu anlatacaksınız? Burada başka şey mi anlatacak ya? Öyle yapar Şevki'ye gel. Bitti mi şimdi? Kapandı mı? Ya tamam ya Allah Allah şimdi de uzatma yani. Hayır şimdi bu düğünü mahvetmiş olmanız falan artık bu konuşulmayacak bir şey mi? Hayır şimdi Şevki'ye geçeyim. Şevki dinleyiciler günaydın ya. Şevki dinleyiciler size günaydın bile diyemedik yani. Sevgili dinleyiciler günaydın ya diyemedik çünkü az önce ben de ne olduğunu anlamadım. Şevki'ye geçip nasılsın? Ne oluyor Şenol Bey ya? Nasıl ne oluyor Şevki? Sana ne oluyor sözü? Aa canım gel bakayım buraya. Nereye gelin ne yapıyoruz ya? Şakalara da esprilere de hazırsın bakıyorum. Çok hoşuma gitti diyorsun. Şenol Bey siz deli mi ol manyak gibi bir şey olmuşsunuz ya ne oldu yani? Ne oldu konuyu değiştirdik işte. Kapandı mı düğün hadisesi? Konuşturmuyorsun. Yani ne bileyim şimdi konuşacaksınız yayında sen benim mutluluğumu istemiyorsun falan filan sen beni mahvettin diye konuşacaksınız istemiyorum tabii. Tamam konuşmuyoruz öyle. Ama öyle düşünüyor olmanız da beni üzer yani. Öyle tamam öyle de düşünmüyorum ya. Kapandı mı şimdi artık bu düğün meselesi? Bırak ya düğün. Hangi düğün ya? Nerede düğün var gelelim bari. Efendim? Yani düğünlere bayılırım doğrusu. Bitti yani o zaman. Bitti canım artık başka şeylere bakıyorum. Şevki'ye geleyim. Güzel kardeşim ben. Şevki dinleyici de size günaydın dedik mi ya? İçimden hiç gülmek gelmiyor ama. Ne yapıyoruz peki Şevki'ye gel? Ne bileyim işte trafik durumu. Ya bırak trafik durumunu. Zaten millet yanıyor. Arabasında klima olan o. İstediği kadar karşı trafikte. Adamın umurunda değil ama arabasında klima olmayan. Vay diye o zaman açsın camları hareket halinde olmadığında pişecek. Pişecek eriyecek öyle bir trafik varmış ama. Tam trafik durumu bu aracın içindeki durum. Aracın içindeki durum bırak Şevki'ne gibi bir sanatçı olarak. İnsanın içindeki fırtınalardan bahsetmek istiyorum ki fırtına da yok. İnsanların içi yanıyor. Ya şurada oturacağımız konuşacağımız yerde bir ayran çalkalasak insanlara elgemen çok daha hayırlı olur. Onu bir yarın falan düşünelim. Eğer ben yoğurdu alırım sen suyu getir. İşte içimden hiç gülmek gelmiyor. Şenol Bey yani zorlamayın sen. Yok zorlayacağız Şevki'ye. Sonuna kadar zorlayacağız. Bir yolunu bulacağız. Yani neyin yolunu? Bir artık bir başka bir yol. Başka bir yol çizeceğiz kendimize. Sen bizim imparatorluğumuza göz diksin. Bugün halı yıkama imparatorluğunun başında olacaktım. Ama buna izin vermedin. Başka bir imparatorluk kurma yolunda bana yardımcı olacaksın. Ya ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz de tanıştığımız günden beri şey, o gün bayrağı bir sanatçı olarak yani hak ettiği yere yükseltmek için elimden geleni... Alay etmeler, espriler, şakalar ki ben zaten o espriler de pek gülmem. Bunlarla geçirdim bugünü. Bundan sonrasında artık daha ciddi bir çalışma bekliyorum. Ne yapabiliriz Cacic'de? Bilmiyorum artık. Sen onu benim evliliğimi yıkar ki düşünecektin. İçimde hiç gülmek gelmiyor. Yani elimden bir şey gelirse, aklıma bir şey gelirse yardımcı olayım. Aklına hemen bir şey gelsin. Ben zaten kendimi sapıtmışım. Ben ne olduğunu unutmuş bir insanım. Ben artık sen bir kedi yavrusu gibi düşün beni. Ne kedi yavrusu, eşek kadar adamsın Şeval Bey ya. Hayır olmaz benim kedi yavrusu gibi. Sana gelip sırnaşmaya başlarım. Miyav ve Şevki'ye böyle bacakların arasında dolaşıyorum. Şeval Bey bir rahatsız edici imgeler sokmayın insanın aklına. İmge? Yani ne bileyim böyle saçma saçma şeyler söylüyorsunuz. Şimdi ben ayaklarımı yere koyamıyorum ya. Efendim? Ya ne bileyim öyle kedi gibi ayakların arasında dolaştılar falan, anlatmayın öyle şeyleri. Boşuna sen benim düğünümü mahvederken düşünecektin değil mi? Sen değil miydin benden hoşlanan? Bak bu konuyu da konuşacaksan o zaman ben kapatıyorum. Saçma sapan şeyler ya. Hayır tamam. Tamam kapattı konular. Sevgili dinleyiciler lütfen açmayın. Çocuk rahatsız oluyor bu konulardan ya. Ne yapıyorsun senin? Ne yapıyorsun? Sen söylüyorsun ne yapıyoruz diye. Ben o zaman bugün düşüneyim. Hiç düşünmedin mi? Ya düşünemedin yani ne bileyim benim de başka işlerim var. Başka işler. Başka işler tabii ki. Doğru şimdi. Bir insan hayatını mahvederken sonrasını düşünmüyorsun. Sonra ne yapar ne eder bunları düşünmedi değil mi? Yani bir mahvedelim bakalım ne yapacaksın. Şu artık düşünmen lazım. Bugün düşüneyim işte Şeval Bey bir şeyler. Bugün mü? Her gün düşüneceksin. Tamam bugünden başlayarak her gün düşüneceğim. Yarına düşünceleri bekliyorum. Yarın süper düşüncelerle geliyorum Şenol Bey. Hakikaten sizi adam edeceğiz yani. Nereye bir adam değil miyim ben? Ben adam değil miyim ben? Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay.